कराकृतनवद्बन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्रीगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण निर्विकल्प अवस्था और अचिंत्य ध्यान इनमें कोई अंतर है या एक ही चीज एक जैसा ही है। देखो भाई ये आप लोगों का पूछना ठीक है परंतु आप इनके विवेचन में मत पड़ो काम करो वैसे बनो इसमें क्या अंतर है इसमें क्या अंतर क्या फायदा होगा उत्तर दे दूंगा तो सभी जानकार है नहीं दूंगा तो सभी अनजान है सिवाय मेरी परीक्षा के और कुछ तत्व नहीं आपके अड़चन क्या है आपके बाधा क्या है किस साधन में क्या आपके संदेह है क्या आपके आड़ आ रही है जिससे अगाड़ी चल रही रही हो ऐसी बात पूछो तो आपके फायदा मेरे फायदा ऐसे चर्चा करते करते जन्म बीत जाएगा और उसे मिलेगा नहीं और साधन में लग जाओ और उसी बाधा पूछो तो क्यों की गांठ खुल जाए क्यों कई जो सज्जन है कैसी बातें पूछ सकते नहीं भीतर में शंका है पूछ सकते नहीं वो स्पष्ट होते नहीं और ऐसे पूछने से वो करे वो स्पष्ट हो जाती अब बड़ा है मेरा ऐसा काम पड़ा है मैं उस बात को जानता नहीं हूँ ठीक तरह से और कोई पूछता है पूछते ही बात खुल जाती है सब स्पष्ट हो जाती है ऐसी बातें कई हुई है गीता की टीका लिख दी जरा वर्ण मोक्ष आए बाबा ये दो श्लोकों का तात्पर्य क्या है कहना क्या मतलब है पता ऐसे श्लोक कई जगह काम पड़ा है जो कोई पूछ लेता है फिर साफ हो जाता है एकदम तो ऐसी अपनी अपनी अड़चन पूछो साधन में बाधा होती है वो पूछो उसमें आपके फायदा मेरे फायदा दूसरों का फायदा लेकिन क्या ये पढ़ाई है पढ़ाई करने में ज्यादा लाभ नहीं है वास्तव में तो अनुभव करना है अनुभव तत्व को अनुभव करना है उसमें जो शंका हो जहाँ संदेह होता हो जहाँ आपके अटकाव होता हो वो कुछ प्रातः काल आपने कहा कि भगवान की भी इच्छा मत करो और इधर आपने एक बार ये भी कहा था कि भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ और भगवान की इच्छा बढ़ाओ इन दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है बताओ ये बात है सुबह जो प्रश्न क्या था सहजावस्था का था सहजावस्था है उसमें भगवान की बात नहीं होती है प्रसंग क्या था प्रसंग सहजावस्था का था सहजावस्था सत्य सिद्ध है ना किसी का चिंतन है ना किसी का सहारा है ना स्वाभाविक है जैसे अब ये स्वाभाविक है ना हम बैठे स्वाभाविक है इस भाव में किसका सहारा है किसका चिंतन है किसका आश्रय है सहजावस्था की बात है ये और ऐसे पूछो तो परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से ही होती है संसार का कोई काम इच्छा सिद्ध नहीं होता पर इच्छा सिद्ध होता है परंतु इच्छा की अपेक्षा अनिच्छा है वो और तेज है, पर वो बात समझ में नहीं आती, अधिक बात समझ में नहीं आती। कृति है ना, कृति ही वो कृति प्रकृति का कार्य होता है। पदार्थ और कृति दोनों मानो करना क्रिया और पदार्थ योग प्रकृति का कार्य है। इन दो में अर्जुन से प्रकृति से अतीत नहीं हो सकता, परंतु भगवान की ऐसी बात है कि भगवान का शरण लेने वाला प्रकृति से अतीत होना चाहता ही नहीं, वो भगवान को ही चाहता है। तो भगवान कहते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्याम्याद भावस्तो ज्ञान दीपेन पार्थता, उस ज्ञान दीप तो मैं अज्ञान दूर कर देता हूँ। बालक माँ माँ करता है सब काम सिद्ध होते हैं। माँ माँ करने से रोटी भी मिलती है, अन्न भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है, जल भी मिलता है, छाया भी होती है, सब सब होता है एक माँ माँ। ऐसे भगवान के दरबार में जाने की केवल याद होने से सब काम होता है। खास तीन योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। भक्ति योग में सब योग आवंतर आ जाता है। तो उसमें ये बात कही थी मैंने, मेरे विचार में आया भी ये बात मैंने ठीक नहीं कही, तो लोग समझेंगे नहीं, पर जो वो प्रसंग था क्या करोगे। सहजावस्था कैसे होगी कि जो कुछ करना बाकी रहेगा, कुछ जानना बाकी रहेगा, कुछ पाना बाकी रहेगा, तो सहजावस्था कैसे होगी, कृत्रिम अवस्था आ जाएगी। इस वास्ते प्रश्न क्या था ये सोचो आप, और भगवान का चिंतन करना ठीक है। भक्ति मार्ग में सहजावस्था और तरह होती है, सहजावस्था ही होती है उसमें, पर और तरह होती है। भगवान बात में है जैसे शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, किंचित भी किंचित बात में न चिंतन करे कुछ भी। तो यही बात ठीक है, मदगता मदगत प्राणा मदचित्ता मदगत प्राणा बोधियंत पर कथियंत सम्मानित्युष्यंति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वं ददामि बुद्धि योगं कम ये माम उपयान्ते तेषां अनुभव, सब मैं कर देता हूँ। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासे मत्परा अनन्ये नैव योगिनः मां ध्यायन्तु उपासते तेषां अहं सम्बुद्धर्ता मृत्यु संघार सागराज भवामी नतिजात पार्थ मई अभिषित। ये भक्ति की बात है, ज्ञान योग की बात है, कर्म योग की बात है, भय योग ऐसे लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग अनशन योग कई योग है। और योगों की बात जो साधना में है वो अलग अलग हो गई, सिद्धि के पास पहुंचते एक हो जाती है और सिद्धि में जाए सब एक हो जाती है। जैसे दूर से आवे वे आपस में फोन करे कि गीता भवन किधर है, इधर कहेंगे गीता भवन पश्चिम में है, इधर कहेंगे नहीं पूर्व में है। अब वे फोन मिला तो दोनों बात मिलेगी नहीं, आते आते आगे दोनों दरवाजे पर अलग अलग आएंगे इधर उधर और भीतर में आते एक हो जाएंगे सभी, तो मार्ग में अलग अलग होंगे। तो ये मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है। खास तीन योग है, करने की जानने की मानने की तीन शक्ति है मनुष्य में, तीन ही शक्ति। और क्या शक्ति बताओ, जानने की शक्ति से ज्ञान योग करो, करने की शक्ति से कर्म योग करो, मानने की शक्ति से भगवान को मानो। ये अपनी शक्ति के अनुसार है, मनुष्य जो ताकत है उस ताकत के अनुसार। अब मानने की शक्ति वहां पर कुछ मत मानो कैसे होगा, जानने की शक्ति है तो जानना ही मुख्य रखे उसमें। तो जानना क्या है अपने स्वरूप को, मानना क्या है परमात्मा को, और करना क्या है सेवा। अब तीन तो आप भर दिया को मुख्य ले लो, दोनों साथ में रहेंगे तीनों रहेंगे और एक मुख्य रहेगा। करना क्या है सेवा, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सर्वभूति तीरथा संपूर्ण मन सुख पहुंचाना, ये करना, ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्मयोग में भी बिल्कुल निष्क्रियता अगर होगी, अब कर्म योग है उसमें निष्क्रियता कैसे होगी, कर्म योग है उसमें समत्व योग उच्चते समता होगी, समता होगी तो क्रिया कैसे होगी। तो कर्म योग के दो विभाग है, एक साधन विभाग है, कर्म विभाग है, एक आगमन समता का विभाग है। कर्मयोग के दो है, साधन कर्मयोग, साध्य सिद्ध कर्मयोग। जैसे समतम योग उचित है, दुख संयोग योग संगीतम, योग की परिभाषा दो जगह लिखी। मेरे तो कुछ वर्षों तक ये समझ में नहीं आई कि ये दो क्या मतलब है। योग कर्म सुकौशलम उसको कोई परिभाषा मानते हैं, वो परिभाषा नहीं है, वो वास्तव में योग की महिमा है। योग में कर्म, कर्म में क्या है कि योग ही महिमा, कर्म में कुछ मिलना नहीं है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म सु योग कौशलम। कोई कहते योग कर्म सुकौशलम, कर्म सु योग कौशलम, योग कौशलम, कौशलम योग। जब इधर दूर जा गया उधर बड़े बदल जाएगा। कर्म सु कौशलम योग, हम कहते हैं कर्म सु योग कौशलम। कर्म में कुशलता योग है, तो कुशलता जेब कतने वाला कितना कुशल होता है, बहुत कुशल होता है, योग हो जाएगा। अर्थ कर दे योग कर्मसु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, समता ही कुशलता है, और कोई कर्म में कुछ नहीं है। कर्मणा बद्धते जंतु विद्यायाति विमुच्यते, उस कर्म में कुछ तत्व नहीं है, तत्व योग में है, समता में है। समता परम का स्वरूप है परमात्मा का, है जी। योग में निष्क्रियता है, कर्म योग में जो योग अंश है उसी में निष्क्रियता है। हाँ हाँ, योग में योग ही कुशलता है, योग ही कुशलता है। कोई के कर्म से कौशल भी योग है, कर्म में कुशलता ही वही योग है, ऐसा करते ठीक है। कौशल में निष्क्रियता, आपने बोला कर्म योग में भी निष्क्रियता है, निष्क्रियता हो गई। योग अंश में निष्क्रियता है, योग में निष्क्रिय है, योग समता है, समत्वम योग उसे सिद्ध सिद्ध हो निर्विकार। जब निर्विकार में क्रिया कैसे होगी, सिद्ध सिद्ध निर्विकार समत्वम योग उसे थी, सिद्ध सिद्ध समूभूत समत्व योग उसे थी। योग कर्म सु कौशल, अच्छी अच्छी टीकाओं में, बड़ी बड़ी टीकाओं में अर्थ मिलेगा, टीका अर्थ मिलेगा नहीं आपस में। अरे अर्थ अगर मिले तो दूसरी टीका करता ही क्यों है। मेरे को क्यों ने कहा ऐसा क्यों किया, पर ऐसा क्यों किया तो मैं लिखने का तात्पर्य क्या है। लिखना तो तात्पर्य कोई नहीं, नया अर्थ मिले तब न है और क्या मतलब है। मैं तो लिखा हुआ यही से पहले से लिखा हुआ है, नई नई बात है। अब नहीं संजीवनी की परिशिष्ट लिखते हैं, तो परिशिष्ट क्या है उसमें कुछ नया अर्थ मालूम देते हैं, वही अर्थ हो तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। आपने देखा होगा सातवें से बारहवें तक वो छप गया है, योग सातवें बार तक साधु संजीवनी लिखी हुई है। आपको बताओ कोई नई बात मिलती है कि नहीं, तो नई बात मिलती है तो नई बात। मैं तो कहता हूँ गीता जो पढ़ेगा उसको नई नई बात मिलेगी, मेरा विश्वास है। कि भगवान के पक्षपात तो है नहीं कि इसको तो देंगे इसको नहीं देंगे, जो पढ़ेगा फिर उसको पैदा होगी, नई नई होगी, विलक्षण विलक्षण होगी, मेरे समझ में नहीं आ जैसी होगी। हर एक बार के अपनी प्रकृति अलग अलग है, एक बार गहरा अर्थ बड़ा विचित्र अर्थ है। ये चलते फिरते नाम जप करे या ध्यान लगावे, किसमें ज्यादा लाभ है? लाभ तो मन लगने में है। देखो साधन कोई सही हो, तल्लीन मन हो जाए और प्रसन्नता रहे, उसमें संतोष बढ़ता जाए, वो शांति होगा। स्वतः मन खींचे, जैसे भूखे आदमी का मन खींचता है आदमी, जैसे प्यासे का दर्द में मन खींचता है, ऐसे किसी आदमी में मन खींचे उसी में निराह ना जाए, अगर उसे मन लग जाए तल्लीन हो जाए, वो संतेज होगा। चाहे नाम जप करो, चाहे गीता का पाठ करो, चाहे ध्यान करो, चाहे चिंतन करो, कुछ भी करो, फिर चलते फिरते होगा, करना नहीं पड़ेगा। तीन श्रेणियां, तीन, एक करना है, एक होना है, एक है, तीन स्टेज है साधन का। तो करने करने का साधन एक तो है, वो करने में करने वाले की मुख्यता होती है, एक करते हैं और एक है, एक है परमात्मा है। जैसे हम भगवान का चिंतन करें तो एक तो मैं हूँ, एक चिंतन है, एक भगवान है, तीन है। तीन में पहले मेरी मुख्यता होगी, मैं चिंतन करूंगा भगवान का तो मेरी मुख्यता होगी, और चिंतन की उससे गौणता, भगवान की उससे गौणता। सिद्धांत को गौणता नहीं कहता हूँ, मेरे साधन में मेरे प्रयुक्त साधन में मुख्यता तो परमात्मा की होगी सदा से ही, उद्देश्य मुख्य परमात्मा ही होगा, परंतु मेरापन है ये दृढ़ होगा, चिंतन उससे कमजोर होगा, और चिंतन ये कमजोर होगा, चिंतन ये हम भूल जाएंगे, चिंतन रह जाएगा और मैं तो रहूंगा हरदम ही। ऐसे करते करते चिंतन की मुख्यता हो जाएगी, चिंतन करने वाले की गौणता हो, चिंतन की मुख्य हो जाएगी, चिंतन की मुख्य होकर चिंतित की, चिंतन जिसका करते हैं उसकी मुख्यता हो जाएगी। ऐसे करते करते मेरा तो लुप्त भाव लुप्त हो जाएगा, केवल चिंतन ही चिंतन रह जाएगा, चिंतक कौन, चिंतन करने वगैरह भूल जाएगा, चिंतन रह जाएगा। अरे केवल चिंतन रहा, शुद्ध चिंतन हुआ कि चिंतन की जो अचिंत तत्व है उसे प्राप्त हो जाएगी क्रमश। तो करने की प्रधानता में कर्ता मुख्य होता है, होने की प्रधानता में होने वाले चिंतन मुख्य होते हैं, है की प्रधानता में वो है ही मुख्य हुआ, फिर वो चिंतन करने वाला और चिंतन भी लुप्त हो जाएंगे। तो एक साधन में तल्लीनता है, मन का लगना है, उसे एक रस है, एक संतुष्टि है, ये बढ़िया चीज है। कोई साधन करो आप, नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, जप करो, कुछ करो, अपने लगा दो। इसमें एक तत्व जो है चिंतित, जिसकी प्राप्ति चाहते हो उसकी प्रधानता होती चल जाएगी, कर्ता की और क्रिया की गौणता होती चल जाएगी, उस चिंतन उसकी प्रधानता होती जाएगी, उस प्रधानता होगी। जैसे पहले जिज्ञासा है, अब जिज्ञासु है, पहले जिज्ञासु मुख्य होगा, फिर जिज्ञासा मुख्य होगी, जिज्ञासा मुख्य है, जिज्ञासा मुख्य हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगी। तो वास्तव में उसकी प्रियता है, प्रियता हरेक साधन में प्रियता है, इसको रति कहते हैं, इसको प्रीति कहते हैं, प्रीति की ही मुख्यता है। नाम जब में नाम की प्रीति है, कीर्तन कीर्ति की प्रीति है, जो साधन होगा उसमें प्रियता मुख्य होगा। जितनी जितनी प्रियता बढ़ती चली जाएगी, जितनी वो प्रिय करने वाला उसके गौणता होती चली जाएगी, उसकी मुख्यता होती चली जाएगी, फिर प्रापणीय है वो मुख्य रह जाएगा, फिर प्राप्त करने वाला वो प्रापणीय में लीन हो जाएगा, उसी में जाएगा। ये क्रम है, इसको किसी में लगा लो आप, जो साधन करते हो किसी में साधन लगा लो। इस वास्ते चलते फिरते करते, चलते फिरते होता है, करते नहीं हो, जैसा मन लग गया ना होता है। संसार का चिंतन करते हैं क्या आप, चिंतन का जो होता है तो करते हैं वो नकली है, होता है वो असली है। भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान का चिंतन है नकली, संसार का चिंतन होता है वो है असली, असली मुख्य होगा, नकली नकली होगा। और नकल से असल बने, नकल से करते करते चिंतन होने लगता है। शेर जी ने बात कही थी, कई बार बात कहते थे, ऐसी कम कहते थे, कहते थे मैं बात करता, मैं चिंतन जो बात सुन जाती, वो कोई अच्छे आदमी है, मैं आदर समझा हूँ, माता पिता आते हैं, बड़े पूरे आदर नहीं है, उसे बात करूं तो बात करते करते भूल जाता, फिर ख्याल करते बात करता हूँ। ऐसा क्यों हो जाता था? भगवान में चित लग गया तो उसमें खींच गया मन, तो बात करने का मन नहीं करता, बात जो जोर से बात करना पड़ता था, बात करता था, करते करते फिर भूल जाता। जो लगन लगी हुई है वो लगन रूल जाता है, वैसे समझते फिर जानकर फिर करता बात, तो वो लग जाता है लगन उसमें। जब छोटी अवस्था थी तो वे कहते थे हनुमान बगीचे उनके मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे बालक पाने से, तो वे कहता कि तू निगे रखा कर, तो आंख मीटने से तो ध्यान होता था, खुली आंखों में ध्यान होता नहीं था। तो किसी को कहा नहीं कि मैं ध्यान करता हूँ, जब करूँ किसी को पता नहीं, वो 20-22 अवस्था में वर्षों तक किसी को पता नहीं लगा। तो हनुमान तू निगे रख, वो कंधे पर हाथ रख चलता, कभी तू निगे रख, तो कोई एक बड़े बूढ़े कोई आए उनसे लगे, अरे छोरा क्या करता है, अरे हनुमान मैंने तेरे कह दिया कि तू निगे रख, तो पंखा दिए राम जी क्यों बीचे क्यों है, खोल रख, मेरे बीचने से ध्यान होता, सुख ध्यान नहीं होता, तो बीचे चलता कंधे पर आता कि सूरदास भी क्यों, ये साधनी परायण तो होती है ऐसी। उसने कहा कि मेरे को जब ऐसा चलता तो मेरे को मालूम होता कि पृथ्वी में भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, तो जैसे अपने हाथ ऊपर फेरे ना, जो मेरे पर ही मैं चल रहा हूँ, मेरे पर ही मेरा हाथ फेर रहा है, इस तरह से पृथ्वी में सब जगह मैं हूँ, मेरे पर ही हाथ फेर जुआन होता। लेकिन बहुत ऊंची है, था ऊंची अवस्था नहीं है, साधन है ऐसा, कोई कर करते थे ऐसा। तो मन खींच जाता, मन खींचे नहीं साधन कैसा, दूसरा काम जान करके करना पड़ता है, उसमें मन सती लग जाता। एकांत में ध्यान करने के लिए जब बैठे तो पहले तो संसार की बातें याद आती है और कभी कभी तो नींद आ जाती है थोड़ी, वो जरा देर ध्यान नहीं रहते, दोनों से बाधा पड़ती है, क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, संकल्प विकल्प आते हैं ध्यान में बैठते हैं और या नींद आती है, ध्यान हमारा पूरा लगता नहीं, दो प्रकार की बाधा आती है। दो प्रकार की होती है, तो नींद आनी खराब है, वजह तो खराब है, संकल्प भी वह भी खराब है, तो अपने चिंतन में तो चिंतन सावधानी रखो, नींद आए तो खड़े हो जाओ, टहलते नाम जब करो टहलते भैया, धीरे धीरे घूम रहे नाम जब कर रहे, बड़ी शांत मिलती होती है, बैठने में नींद आवे तो और संकल्प भी लावे तो। उसमें एक मेरी पड़ी हुई बात याद आ गई, आप क्षमा कर दी, बताता हूँ, ध्यान करके बैठे तो परमात्मा का चिंतन करें और संसार का चिंतन होता है, तो संसार का चिंतन होता है उसमें उपाय गीता ने भी कहा कि ये तो निश्चरती मन संचर मस्तरम तथस्त तो नियमित आत्मनियोग जा लगाता रहे, एक उपाय। दूसरा उपाय, जहाँ जाए भगवान को देखे, जब मन जाए भगवान है, ये भी भगवान है, पत्थर आदि भगवान है, गाय आदि भगवान है, वृक्ष आदि भगवान है, मेला पड़ा जाए ये भगवान है, निश्चय कर रहे कि मेरा मन भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, अरे भगवान का स्वरूप वो है जो मेरे मन में आता है, ये पहले धारणा कर ले, क्यों वासुदेव सरोम परमात्मा का स्वरूप क्या आएगा मन में, मैं जो परमात्मा को चाहता हूँ तो परमात्मा को ध्यान आएगा, मेरा मन परमात्मा में जाएगा, ऐसा पक्का निश्चय कर रहे, बस जो आवे सो भगवान है, जिस रूप से आवे भगवान है, और मन जाना जाए वही भगवान है, क्यों मन मेरे जाएगा कहाँ, ये युक्ति चौथे भाग तत्न चौथे भाग में अच्छी तरह से लिखी है, ये भी एक प्रकार है। दूसरा एक प्रकार है कि मैं चिंतन करता हूँ, तो चिंतन करता हूँ उसमें भगवान का चिंतन करता हूँ, दूसरा चिंतन आता है, चिंतन आता है, ये चिंतन कहाँ होता है, ये चिंतन मेरे में नहीं है, ये चिंतन है मन में, मन बुद्धि ये है करण, मैं हूँ कर्ता, ये मेरे में चिंतन नहीं है, ये चिंतन बुद्धि में है, तो बुद्धि के चिंतन है उसको ना तो अच्छा समझे ना बुरा समझे, अच्छा चिंतन हुआ तो राजी नहीं हुए, बुरा हुआ तो नाराज नहीं हुए, और मेरे में चिंतन नहीं है, तीन बात, ना खुशी हो ना दुखी हो ना अपने में माने, ये उसमें है, मेरे दुख है ही नहीं मेरे में, छोरू में क्या चिंतन है, चिंतन तो मन बुद्धि का ही काम है, अंतःकरण का ही काम है, शरीर में तो है नहीं, तो मेरे में तो है नहीं, तो इस वास्ते होने वाले चिंतन को खराब आवे अच्छा आवे उसको खराब बराब कुछ नहीं माने, ना राजी हो गए ना नाराज हो गए, और अपने में न माने। ये तीन बात याद रखे तो बड़ा लाभ होता है। आप करके देखो, ऐसे मैंने पूछ तुम पढ़ा है, क्या कठिन है क्या ये? आप बैठे ध्यान के लिए, कहा तो अनुकूल आवेगा प्रतिकूल आवेगा, कहा तो आप चाहते वो आवे नहीं चाहते वो आवेगा, तो चाहते आवे राजी हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे तो संबंध जुड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा तो संबंध जुड़ जाएगा। संबंध जुड़ता है ये कारण गुण संकोष सदस्य जन्म में संबंध ही जन्म लेने वाला है। इस बात से संबंध न रखे, इस बात से ना नाराज हो गए ना राजी हो गए। और तीसरी बात, अपने में है ही नहीं, अपना मैं तो हूँ जैसा ही हूँ, ये तो अंतर्गण में आते हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, बारह वर्ष आ गए तो क्या मतलब, हवा चले तो क्या मतलब, गाँव में तो क्या मतलब, हमारा मतलब नहीं है इनसे। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, मैंने पढ़ी पुस्तक में, मेरे को बड़ी प्रिय लगी, अच्छी कितनी सरल सीधी बात है। आप लोगों को चर्चा आप लोग करके देखो, जो चिंतन आवे उसे अपने तत्व से रहो, राजी नाराजी मत करो और अपने मत मानती बात ये है। कितनी सुख में बताओ, क्या कर सुनता है, अपने में तो है नहीं, होता तो अंतकरण है, अंतकरण है कारण है, करता थोड़ी है वही कारण है, अंतकरण भीतर का कारण है मन बुद्धि, तो कर्ण में वह बात। अब कलम में कोई खराबी आ गई तो अपने में खराबी कैसे हुई, कर्ण में खराबी हुई तो उसी अपनी चिंता क्यों करो, आप में आई नहीं। साधक सावधान, देखो सावधानी ही साधना है, ये सिद्धांत पकड़ लो कि सावधानी का नाम ही साधना है, गफलती का नाम ही असाधन है। सावधानी रखा जो सावधान हमारे में नहीं है, ये अंतकरण में है, उसमें न प्रवेशियत प्रियम प्राप्य नो द्विधेय प्राप्य अप्रियम, प्रियम प्राप्य न प्रवेशियत, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो, अप्रिय प्राप्त उद्विग्न न हो, स्थिर बुद्धि समूढ़ हो, ब्रह्म में तो ब्रह्मणि से था, ब्रह्म हो तो ब्रह्मणि से, ब्रह्म को जान ब्रह्म से थे, आज नीतकार थे, न प्रतिशेद प्रियम प्राप्त, नो दीदी प्राप्त साफ स्थिर बुद्धि, अपने स्थिर बात है। और अपने में मन है नहीं, क्यों अपने में नहीं है, अपने में होता तो हरदम रहता, अपने में जो अपनी सत्ता है अपना होनापन है उसका कभी अभाव अनुभव होता है क्या? तो अपने में होती चीज का अभाव नहीं होता, हमारा अभाव नहीं, हमारे में हमारा होता अभाव नहीं होता, ये आगंतुक है तो हमारे में नहीं है, मन बुद्धि में है। ये बात समझ में ना आए तो पूछो, ये बात अगर समझ में ना आवे तो आप पूछो, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात, लेकिन देखी सब छुशी बात सीधी सादी बात, बहुत कल्याण करने वाली, अच्छी मंदी उसमें राजी नाराजी हो गए, राजी हुआ अच्छी पकड़ी, नाराजी हुआ अच्छी पकड़ी, अपने साथ संबंध हो जाएगा, अच्छी मानी तो संबंध है बढ़िया है, घटिया है संबंध हो जाएगा, वो खतरनाक है चंद्र को खराब नहीं, अपने संबंध में क्या हुआ उसका क्या हुआ, उसमें राजी नाराजी न हो गए, ये भी नहीं ये मिट जाए, ये नहीं कि ये चलता रहे, अपने उपेक्षा उदासी मन को मन के साथ विरोध करो तो जल्दी मन शांत नहीं होगा, अगर मन के अनुसार तो उम्र भी नहीं हो ठीक तरह से, तो क्या करो उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ, उदासीन उदासीन हो गुण उदासीन हो गदर व्यथा उदासीन आशित असंकिन तेज कर्म सु उदासीन, बस अभी भी मतलब नहीं है। ये जितना संबंध विच्छेद होता है उतना विरोध से नहीं होता है, कोई संसार चिंतन हटावे, संसार के चिंतन हटाने से एक बड़ी वादा होती है, जैसे अब कह दो भगवान का चिंतन नहीं करें तो ऊंधा अर्थ मत लेना भाई, इतनी कृपा करना, आप वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए जो मन संकल्प को हटाते हो ना, उस हटाने में एक बड़ा नुकसान होता है। हटाने में, उस हटाने जाने वाली वृत्ति में सत्ता आती है। सत्ता आती है तो उसे हटाते हो आप, तो हटाते हो उधर उधर आ रही है सत्ता। जो हटाते हो जो सत्ता दृढ़ हो रही है। उम्र पर ठीक नहीं होगा आप, उसकी सत्ता अगर नहीं तो हटाती क्यों? साधक देवता मैं हटाता हूँ, सत्ता दृढ़ होती है उसकी। और एक नई हटाने की एक वृत्ति नई पैदा हो गई। पहली वृत्ति तंग कर रही है, एक हटाने की वृत्ति और पैदा हो गई। और वो जो चिंतन है उसी दृढ़ता होती है। इन बातों में शंका होता है, आप पूछो। उपेक्षा से ठीक होता है, विरोध से ठीक नहीं होता। ना राग से ठीक होता, ना द्वेष से ठीक होता है। उदासीन से उदासीन गए, आजादी बेपर हुआ, आग उदागी गई। और फिर अंत में मानना ये कि अपने में नहीं है। आप में होगा तो कपड़े में रंग है तो कपड़े से रहेगा, आप में है तो हरदम रहेगा। हरदम हमारे में रहता ही नहीं तो हमारे में कहाँ है? ये तो अंतकरण में आता है जाता है। आग वहां पाए नो अनित्य है, ताम से आने जाने वाले अंत है उनको शहर। आग जाने अब क्या मतलब है? अब मकान में कोई या भवन में आ गया, कोई भवन में चला गया, तो क्यों आ गया? जगह अच्छा मरे चला गया, क्यों अच्छा मरे? क्यों तो मर गया ऐसे बीतने आती जाती उपेक्षा। अपने ध्यान में, अपने परमात्मा में रहे इस तरह से। तो ये आप चिंतन हुए ऐसे आपके बात आई जैसे मान लो। अब इसमें बात में समझ में नहीं आई तो पूछ लो। आप अपने चिंतन में, आप अपने मस्त रहो, अपने ध्यान में, अपना जो इच्छा है उसमें मस्त रहो। चाहे तो उपेक्षा रखो। विरोध करने से भी होता है पर बहुत समय लगता है। ना विरोध करो, ना अनुमोदन करो, ना विरोध करो, अपना ध्येय उसमें मस्त रहो। उपेक्षा करो चल निश्चा। संकल्प विकल्प सच्ची बात यह है कि आप संकल्प विकल्प को बल देते हैं तभी संकल्प विकल्प होते हैं। आप बल दही ना तो उसमें ताकत है ही नहीं उसमें रहने की। आप उसको सत्ता देते हो, उस सत्ता खुद में है नहीं। आप मान ले संकल्प विकल्प है तो संकल्प होगा। आप उदासीन हो जो मिट जाएगा, करके देख लो। आप करके देखो, नहीं देखे तो फिर पूछ लो, कल पूछ लो, शाम को पूछ लो, कभी पूछ लो। शोर है उसको यदि सिपाही अंदर आने देगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, ऐसे ही अपना स्वरूप का हम ध्यान करते हैं या उसमें स्थित होते हैं तो मन बुद्धि ये तो सब डालते हैं। विरोध नहीं करेगा। बात क्या है कि कुत्ता घर में आया, कुत्ता मालिक है क्या? जो संकल्प आता है कोई मालिक है क्या? वो चोर ही है। अब विरोध कितना करेगा? चोर का पग काचा, मारवाड़ी कहावत है। चोर में ताकत नहीं होती। बच्चा छोटा सा रोवे तो भाग जाता है। चोर भीतर आ रहा है और बालक रोवे तो भाग जाता है। बालक रहा रोना, निर्बलता की निर्बलता है। बालक को निर्बल रोवा है कि दूर जाग जाएंगे, भाग जाएगा। उसके चोर में ताकत नहीं होती, सत्य नहीं ताकत ही नहीं उसमें। अपने कहा होता है ना, चोर रपक का सा मन संचल है। मन तो है सिपाही के समान। अच्छा, और ये मन विषय में जो विषय है ये चोर के समान है, आते हैं ना? ना, मन है वो संकल्प विकल्प आत्मकम मना। मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प दूसरी चीज नहीं है, मन ही संकल्प विकल्प रूप से होता है खुद ही, दूसरी चीज नहीं है। संकल्प विकल्प रूप मन है। तो संकल्प रूप विकल्प रूप मन है। यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये संकल्प विकल्प। ये मन है संकल्प विकल्प मन है। मन तत्व नहीं है, मन चीज नहीं है। मन क्या है? संसार का जो प्रभाव पड़ा है उसका नाम मन है। और दूसरों भी उधर आप तटस्थ हो जाओ, समझ में क्या जाए, आप राजी न तो नाराज मत तो हो क्या जाए। मन तो इसमें लगा हुआ संकल्प विकल्प में, काम क्रोध लोभ मोह घुस गए अंदर, वो क्या भजन कर जाएंगे। आप अपना उद्देश्य दृढ़ रखो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा दृढ़ रखो। देखो गीता में एक प्रश्न के ऊपर कई श्लोक कहे हैं, मन मन चंचलता के ऊपर दो ही तो श्लोक प्रश्न कहे, दो ही श्लोक उत्तर कहे, तीसरा श्लोक ही नहीं कहा भगवान ने। योयम योगस्द्वया प्रोक्त समय 33वां 34वां और 35वां 36वां दो श्लोक, दो प्रश्न है दो उत्तर है। इतना थोड़ा किसी विषय में नहीं बोले भगवान, गीता में जो बोले हैं किसी विषय में सबसे थोड़ा बोले, और उसमें उपाय एक में हुए, एक एक मत असन संयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम कह दिया, तो ठीक कहता है। अभ्यास कौन थे वैराग्य से गिरी थे, आधा श्लोक, आधा श्लोक में उत्तर, आधा श्लोक में अभ्यास कौन थे वैराग्य से गिरी थे, असंयतात्मना योग दुष्प्राप्ति मत भी वश्य आत्मा को सत्या जैसे कृपा थे, ये बात बताई। और असंशयम डेढ़ श्लोक तो मुफ्त में गया है, दो श्लोक में उत्तर दिया जिसमें उत्तर आधे श्लोक में है। असंशयम ठीक कहता है, मनो दुर्निग्रह चरम, दुर्निग्रह सर है बलात्रि बदृढ़ देव का अभ्यास हिंदु कौन थे बैराग थे गृह थे, ये तो अभ्यास बैराग उत्तर है। क्या कहते हैं अभ्यास तो उपाय बताया मन को रोकने, अभ्यास करते हैं तभी ये सारी दिक्कत आती है। दिक्कत अभ्यास है दुकान में बैराग गिरी है पकड़ में आता है। मैं कहता हूँ कि इन अभ्यास इतना ही क्यों कहा, अर्जुन ने पूछ लिया जब कहा भगवान की ऐसी इज्जत ही नहीं है अभ्यास और बैराग की, उन्हें मत समझना भाई, अभ्यास बड़े काम की चीज है, बैराग बहुत काम की चीज है, परंतु भगवान कहते हैं प्रेम बढ़िया है, भगवान मीठा लगे ये बढ़िया है, अभ्यास क्रिया है, तत्र से तो यत्नो अभ्यास है, ये तो है तो निश्चय तंत्र अभ्यास है, अभ्यास ही क्रिया है, ऐसा तो दीर्घ काल सत्कारा से तो दृढ़ हो गई, दृढ़ होगा। दूसरा जो वैराग है ब्रह्म लोक लो भोग सब करे सबन को त्याग, वेद अर्थ जाता मुनि कहता है वैराग, ठीक है और भी कठिन लगता है ना, वैराग कठिन नहीं है, वैराग कठिन है जिसका उद्देश्य भोग भोगना है, संग्रह करना है, एक तो संग्रह करने का उद्देश्य है, एक भोग बना उद्देश्य, उस बात वैराग कठिन है, वैराग सबसे शुभ है। राग निभाना कठिन है, राग आप रख सकते हो क्या, सुबह याद क्या है राग रख ही नहीं सकते, कामना रख सकते ही नहीं, वो तो मिट जाती है, वैराग तो आनंद देने वाली चीज है, पंचीज के भोगों की इच्छा है, संग्रह करने की इच्छा है, उसके बाद बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि उद्देश्य दूसरा है, उसी कठिन हुआ ही, बैराग से शांति मिलती है। देखो ये ब्रह्मलोक में भोग लो कैसे उनको त्याग, ब्रह्मलोक के भोग तो त्याग बैठे सब के सब, किसी को पूछे इतना नहीं बैठे जिसमें तुम्हारे ब्रह्मलोक की इच्छा है क्या, पूछ फालतू बात है, फालतू बात है, आपसे डर की वजह से नहीं कहते, सबको सुख की इच्छा, ब्रह्मलोक के सुख की इच्छा है क्या, पूछो ब्रह्मलोक के सुख की इच्छा है क्या भाई, ब्रह्मलोक बिल्कुल नहीं है, ज्ञानी को नहीं ब्रह्मलोक का सुख क्या है ये पता ही नहीं, क्या इच्छा ब्रह्मलोक का सुख क्या है हम जानते ही नहीं, देखो कहाँ बोल रहे, ये विद्वत सारी बात है, ये साधकों की बात है नहीं है, कोई साधन करके नहीं देखा है, विद्युत तो असल लिखा है, सब पूछो किसी के ब्रह्म लोग की इच्छा में तो है ही नहीं, तो बैराग हो गया कि नहीं, ब्रह्म लोग की इच्छा त्याग बैराग हो गया कि नहीं, हो गया सबको हो गया भाई, ब्रह्म लोग की इच्छा ही नहीं, ब्रह्म लोग से जानने ही नहीं से क्या इस ब्रह्म लोग होता है क्या नहीं पता ही नहीं है, लोग लो भोग लो कैसे उनको त्याग, आप विद्युत बताइए अपनी जानकारी की, मैं इतना जानता हूँ और कुछ ज्ञान दे, कुछ नहीं, ये तो ज्ञान ही मैं रह गया, बाकी तो सब बैराग्य हो गए, नहीं बताओ ब्रह्मलोक के हजारों आदमियों में कोई की ब्रह्मलोक की इच्छा नहीं है, त्याग आप ही किया हुआ है, सदैव ब्रह्मलोक का त्याग है। ये क्या लक्षण काम आया? साधु के काम चीज नहीं है, ये पढ़ाई है, तोते की तरह पढ़ाई है, तत्व नहीं है, ये साधु का ग्रंथ ही नहीं है, ये विचार साधु का है बाबा, ये साधु का ग्रंथ नहीं है, विद्वत्ता ग्रंथ है, विद्वत्ता में सीख जाओ बहुत सा, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, सीखने की बातें बहुत आ जाएगी, सीखने की बातें मेरी सीख हुई है, पड़ी है, मेरे संतोष भी हुआ है, सीखने की समाधि भी है, छतरह की समाधि है, शब्दानुविद दृष्टानुविद बाह्य दृष्टानुविद आभ्यंतर दृष्टानुविद बाह्य शब्दानुविद आभ्यंतर शब्दानुविद चार समाधि अद्वित भावना अद्वित अवस्थान छह समाधि है, मैंने देखा भी है किया भी है, तत्व मिलता नहीं है, विद्वत्ता अलग चीज है, साधन अलग चीज है, बातें रट लेना और चीज है, याद कर लेनी बहुत सी बातें और चीज है, और साधन करना और चीज है, छोटे छोटे से मैं अभी कहा ना आप समझे संकल्प आता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आग में पाएगा नहीं त्या बगर कहते तो उसे लो आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व, ये आने जाने में संकल्प है, इसकी बेपरवाह करो, सह लो, मानो राजी मत हो नाराज मत हो, भगवान साफ कहते हैं मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे श्री कृष्ण सुख दुख खोदा आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व, यंग ही ना व्यथन थे राजी होते व्यथा नाराज होते व्यथा, यंग ही ना व्यथन थे कोई पता नहीं कौन सा राजी है नाराजी व्यथा नहीं है, राजी का नाम व्यथा है नाराजी का नाम व्यथा है, दाद की खुजली चले वो भी बीमारी है, जलन हुए वो भी बीमारी है, न खुजली है न जलन है तो बीमारी नहीं है, ऐसे खुजली चले मीठी लगे जलन बुरी लगे, ये दो विषयों का संबंध है, उसमें असर बड़ा लगता है ये विषय है ये बीमारी है, अपने मतलब क्या न प्राप्त यंग है ना व्यथन देते न राजी करते ना नाराज करते हैं, सो अमृतत्व कल्पते अमरता की प्राप्ति हो जाती है, क्या राजी नाराज होते अमरता की प्राप्ति नहीं होगी, राग द्वेष हर शोक होता रहेगा, आपके पसंद आवे तो दो वैसे करो, उसे कोई पूछो तुम्हें फिर वो आएगा जैसे बता दूंगा, नहीं आ जा नहीं आवे नहीं बताऊं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा अनुमान अलग कहाँ से लाए अधिक कहाँ से लो, सामान्य वृत्ति में जब हम लगे रहते हैं उन सामान्य वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए ऐसी कौन सी विशेष वृत्ति लगावे जिससे परमात्मा की तरफ, देखो भाई मेरी दृष्टि में सत्संग है प्रेम सत्संग हमारे अच्छा दाम विवेचन मार्मिक विवेचन होता है, उस सत्संग से जो लाभ होता है वो अभ्यास लाभ नहीं होता है, मेरी तो सत्संग रुचि रही है, सत्संग है उसे विचार रखो और सत्संग करो, सत्संग मैं ऐसा मैं मानता हूँ साधन करके जो उन्नति करना है वो कमा करके धनी बनना है, और सत्संग है वो गोद जाना है, धन मिले कमाया कमाया मिलेगा, सत्संग के द्वारा खूब निषिद्ध की बात पूरी मिलेगी, उसे बहुत लाभ होगा, मुख्य बात क्या है, मुख्य बात है आप जो सत्ता देते हो उससे ये दोष पैदा होते हैं, सत्ता खुद ही तो है नहीं संसार की, आप उसको बांधते हो काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है मत्सर है ईर्ष्या है द्वंद्व है पाखंड है, आप है करते जबरदस्त, कुत्ता होता है ना कुत्ते के पास जाकर दौड़े कुत्ता पीछे भागेगा, तो बैठा बिजार चुपचाप आप सत्ता देते हो फिर दुख पाते हो, तो क्यों सत्ता देते हो उसको, है तो अच्छी बात है काम करो दिलो है नहीं है तो नहीं है हमारे बदल गए होगी, सीधी बात है सरल बात है, तो हमें तो भाई सत्संग अच्छे लगा, सत्संग सुनते हैं से कई गुत्थियां खुलती है भीतर की, पता ही नहीं लगता भीतर में कई समाधान होते हैं। मेरे तो होता है ऐसा, मेरे कहने में भी होता है, सुनने में भी होता है, लाभ होता है। आप भगवान को याद करो, सबसे बढ़िया चीज है हे नाथ जो आप हे मेरे प्रभु, चाहे काम आओ चाहे क्रोध आओ चाहे लोभ आओ, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। गोस्वामी जी हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय, हूँ हारियो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस हुई तब ही जब प्रेरक प्रभु भर गए, प्रेरक सबके प्रेरक प्रभु है महाराज, आप नाश करो तो होगा हमारे से नहीं होगा, हे नाथ पुकारो। बढ़िया उपाय है ये, हरेक वृत्ति का बढ़िया। भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे इस बात को, भगवान मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ। इस बात गोस्वामी जी कहते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जब राम जी का होकर के, राम जी का मैं हूँ मेरे राम जी है, प्रभु हे नाथ हे नाथ हे नाथ बुझ जाएगा एकदम, करके देख लो आप। भगवान को पुकारो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, मेरा समझ लगा ना मेरा, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। आपका वो भी सुनाएगा तो कौन सुनाएगा बताओ, ऐसे वो सुनेगा हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो। आपके उद्योग से इतना सिद्ध नहीं होगा जितना कृपा आपसे सिद्ध होगा, स्वाभाविक जंजाल है कामरी क्यों दिया क्यों जंजाल में पढ़ो, राम राम करो सीधा, को समझ समझ आया ऐसे ही को समझ प्रश्न किया। हम लग हमारे हमार लग हम हमार के बीच कि तुझे राम नाम बीच हम है हमारा हम है हम अगरअसमी है ब्रह्मास्मी है हम लग हमें हमारे लग हम हमारे के बीच तुलसी अलग ही क्या लग है, अरे राम नाम एकदम नीच राम राम कर क्यों बैठे मेरी बात है क्यों हमारा क्यों हम विशाल में पड़े पे यार क्या फर्क है निकलना पड़े उस बोलेगा ब्रह्मा जी उत्तर दे आए महाराज आयुष गीता माता है 13वां अध्याय से 11वां अध्याय का 11वां श्लोक का जागर उसे मन तो मन विषय में फंस गया, मन विषय में फंस गया विषय बद में बस गए अब कैसे करे महाराज। ब्रह्मा जी चुप हो गए, पीछे भगवान आया आयुष भगवान आया हर्ष भगवान आया, जिसमें भगवान को याद किया भगवान हर्ष रूप से आया, हर्ष में आप कौन हो तो भगवान ने पूछा तुम क्या पूछ रहे हो, शरीर पूछो तुम्हारा मैं एक है आत्मा पूछ तुम्हारे में तुम कौन हो, ऐसे प्रश्न कैसे है वहाँ आचार निरर्थ है अंदर तक बात पूछते हो कहीं मिला नहीं कभी उसे उपाय बताया है मध्य उपाय उभरी न मन है न विषय दोनों छोड़ देना मेरे से होश करके और मैंने विषय दोनों छोड़ देना। कहते सौ मन सुर या कैसे सो जाओ है एक तरह से लगाओ एक दिए लगा दो सब एक ही गांठ नहीं कहेगी उसके वो सूत को कैसे सुलझावे कि एक दिया साइन लगा बस एक गांठ नहीं कहेगी सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने असली उतरते ही है बद्रूप उपयम कहिए मेरे विषय तो मन और विषय दोनों छोड़ दो मन विषय बोल जाते अब क्या मतलब है आप मेरे में लग जाओ बस मन को और विषयों को उलझ दो कितनी बढ़िया बात बताई मद रूप है बड़ी सिंध बात बताई। तुलसी अलग है क्या अलग है अलग अलग अलग है क्या अलग है राम नाम जब नीचे नीच राम राम कर राम राम राम राम राम तुलसी अलग है क्या अलग है राम नाम जपनीश क्यों पकड़े बड़े भाई, सीधी बात है। नारायण नारायण नारायण सीधी बात, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का दास हूँ, भगवान मेरे हैं। ये भक्ति बहुत बढ़िया है। स्वामी शिव भाव बिन भवंतरी उर्गार, सेवक सेव्य भाव बिन भवंतरी उर्गार, क्या है नहीं मैं से वो ससुरा सर रूप स्वामी भगवान सो आनंद जाके आनंद, मैं से वो ससुरा सर रूप स्वामी भगवान बहुत ही भगवान है, भगवान है, भगवान अपने भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रभु, राम राम राम राम राम राम राम राम। लोग पागल को बोले निहाल हो जाएगा जो आवे मन में भगवान आए, है भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 26 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से नीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।